akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aizeita bost klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Atik dantza taldeko zuzendaria dugu gaur gurekin, Aiert Beobide. Atik dantza konpainiak 4M ikuskizun berria estreinatu berri baitu asteburu honetan, emakumearen ahalduntzari buruzko 20 minutuko dantza pieza bat sortu dute hain zuzen ere. Eta argibide guztian egin itulako, lehenik noski, agurtuko dugu Aier Beobide, kaixo egunon. Kaixo egunon, mi esker gomet, Atik. Bai, zuri, ona hurbildu izana, zer moduz? Oso, no, egia esan, bueno, pixko bat bestondoa edo, ez, ajearekin, emanaldiaren estreinaldia eta gero, eta, bueno, pozik emaitzarekin. Bai, bestondoa esaten duzu, aste buruntan, iragan larun baten izan baitzen duten estreinaldieguna, Pasai Donibanen izan zen itzordu, eta karrikarako prestatutako emanaldirako eguraldiak ez bazuen lagundu ere, leku zaldatu eta mantendu zen duten itzordua. Bai, bueno, antolatzaileen aldetik, udalaren aldetik ere, bazuten apostua estreinaldia bai edo bai bertan egitearena eta ezin genuen dataz atzeratu, orduan eguraldiaren aurrikuspena zelatan eta dudatan jarri zutenean emanaldia leku zaldatzea erabaki zen Pasaiak bertan, badago beste erekin handi bat, pabelloi moduko bat den portuaren azena Ziriza etxea eta egia esan, ematen zuen aukera ere kaleko formatu antzeko batean egiteko emanaldia eta area eraman genuen eta egia esan, emaitza oso polita izan zen, azkenean gure beldurra izan zitekeen, jende gutxiago hurbiltzea edo Donibaneko plazaren plaza bera oso ikusgarria da, baina egia esan, oso momentu intimoa eta oso polita gelditu zen eta egia esan pozik emaitzarekin eta publikoak sentitu ahal izan zuenarekin ere? Bai, egia esan piezak badu bere garrantzia, ez? Badu gaia sakona da, emakumearen alduntzari buruz aritzen gara, eta hori negen nuen, ez? Pixka bat azaldu kritikatu gure eritzia eman, edo bintzat egoera gure ikuspuntutik agertu, eta egia esan azkenean piezak badu bere momentu gogorra, eta nabaritu genuen ikusleak bizitu zutela, ez? Gogortasun hori, malkoak ikusi bai genituen emanaldiaren zehar, bai dantzarietan, bai ikusleetan, magia edo arte, zuzeneko artearen magia hori eman zen, ez? Eta bai ikusle eta dantzarien artean sortu zen atmosfera berezi hori. Esan duzu emakumearen alduntzari buruzko ikuskizuna dela, eta zuen proposamen honetan 4 emakume ikusiko ditugu, borrokan, haien eskubidengatik borrokan. Bai, hori dago azkenean, atiken egia da, gure inguruko gauzetaz hitz egitea gustatzen zaigu, edo dantza egitea, ez, edo sortzea, egungo gaiak eta gizartearen arazo edo ematen diren gauzetaz, ez, eta oraingoan emakumeari buruz hitz egin genuen, emakumearen alduntzea, dantzatik hasita ere, haien ikusgarritasuna edo haien protagonismoa, agian gizonezkoenaren baino baxuxiago delako, ez? Hori dirudi behintzat euskal dantzetatik gatozen taldeetan behintzat. Eta, hortik anabiatuta, ohartu ginen azkenean etzala gauza puntual bat euskal dantzetakoa baizik eta gizartearen emaitza bat zela, ez, gizartearen izateko erabatena, gizarte matxista batetik etorria gera, eta oraindik jarraitzen dutela hor, hango oroitzapen eta hango izakera horiek jarraitzen dute gure gizartean, nahiz eta pentsatu asko aurreratu dugula, hor daude, eta hori nahi genuen azaldu. Eta nola egin, 4 emakumeen eskutik edo gorputzetatik bereiek lehen pertsonan, bizitu dute prozesu hau, parte hartu dute, sentitu dute, beraien emozioak jarri dituzte, eta hori zen modua, ez, erakusteko ba, gure ikuspuntu hau, ez, emakumeak historian zehar izan duen alduntzea, ba, bueno, garai batetako emakumeen rola, ez, ba, etxeko andre, senar eta familiaren zaintzaile, ba, bueno, hortikan abiatu eta pixkanaka nola, bueno, evoluzioa izan duen emakumeak, eta, bueno, nola iritsi garen gauden tokiraino, eta ba, pixkat remarkatu ere ez, ba, ere, ba, ez dela, ez gaudela mundu idealean, ez, hausko aurreratu dela, baina, bueno, oraindik gauza asko jasan behar direla, eta ez dela pasatzen utzi behar, ez, gauzaiek beti aurre egin behar zaiela, eta garrasi egin dezatela emakumeak horrelako gauzak ikusi eta bizitzen dituzten bakoitzen. Xolbian gaituk baina ni tristura goguan hau gaitza du kampuan taita itxasuan. Ba, Euskal Emakumeak historian izan duen errolen inguruan hausnartzen duzularik ikuskizun hontan, erranen dugu ere, jantziek garrantzi berezia dutela zuen lanuntan? Bai, azkenean estetikoki, bueno, lan oso erakargarria, oso indartsua ere gelditu da, jantzien aldetik noski aintzineko emakumeetaz hitz egiten ari garenean jantziak bazuten zer esan aintzinean ere, ez ziren moda kontuak bakarrik, ez, edo gusto kontuak, aintzinean jantziak, ba, bueno, kasik kulturaren emaitza bat ziren, ez, emakume tapatuak eta azalaren ikustekoa, ikusi alizatea edo ez legez egotea markatuta gauzak, edo, bueno, azkenean guzti horrek garrantzia zuenez, guk ere garrantzia eman nahi izan diogu. Ramon Gartzia da, bueno, gurekin lan egiten duena arropa kontuetan, ba, bueno, bera, jantzi historialaria da, Errenteriko dantzaren, jantziaren museoa hoene aurrera atera dutenen arteko, bueno, bultzatzaileetako bat, pastoraletan lan handi egiten duena, eta berarekin kontatzen dugu, eta izan da, ba izugarria berriro ere nola lortu duen gure asmo guzti hauek irudikatzea jantziaren bidez, ez? Eta hor ikustea evoluzio hori edo alduntze hori emakumean jantzietan ere erreflejatua ikusten dela. Hori guztia 20 minututa da laburbiltzea ez alda zaila. Bai. Atzo, bueno, larun batean jende asko, ez epena motza galitzen zaigu, eh? Bai, egia esan, pizza, bueno, freskoa da, motza, baino ere berean gauza asko gertatzen direnak bertan, ez, sentsazio asko daude, bilakaera oso indartsua dago barruan, eta, bueno, dena nahi izan dugu uztartu horrelako pieza, xume batean, kalean eskintzeko da hasiera batean egin dugun proposamena, eta, bueno, udara honetan horrela egingo dugu lehen irtenaldia. Eta, bueno, azkenean, zakit, dena laburtzea eraman digu hau, baina, bueno, kostatu zaigu ere, ez, azkenean, etzen edonolako gai bat, ezin zen edonola tratatu gai hau, eta saiatu gara alik eta, bueno, sinzeroenen egiten, modu sinzeroenean. Barranen dugu, Irati Sorondo, Ane Jauregi, Nagore Zabala eta Maior Luluaga direla ikusiko ditugun dantzariak, zuen bosgarren lana da, honakoa? Bai, aipatu behar dut, hau, azkeneko badakizu nola izaten diren sorkuntzak eta nola den dantza, azkeneko bihastetan Maior Luluagak izan du lesio bat, sufritu du, eta azkeneko bi astetan korrika eta presaka, bosgarren dantzari bati esker, atera dugu estreinaldia aurrera eta datorren astean Gasteizen ere berak egon beharko du. Jone izan da dantzaria, ba, bera ere ba, bueno, dantzazen ibilitakoa, dantzaze konpainian eta beste konpainia desberdinetan egin ditu lanak eta Donostiar neska beste neska gazte ba, Jone Amezaga. Eta berari esker ere ba batera berri izan dugu aurrera eta bueno amaiurrek berak jarritako lan guztia ba bueno penaz bera zuzenean ezin ikusi alizate estreinaldi honetan baina bueno espero dugu ja pixka bat aurrerago ja berriro bueltatzera gurera. Batik dantza konpainiako aiert behobiderekin mintzatzen ari gara, ikuskizun berria dugu gaurkoan izpide, eta erranen dugu aiert aldiunetan ere euskal dantza tradizionalak eta garaikideak bat egiten dutela. Bai, badago, ez da, gure guk bideiatu egiten dugu, eta egia esan ez ditugu mugak edo beharrak edo ez ditugu arauak, ez, gure sorkuntzetan. Sorkuntzak beraien barne bizitza daramate, eta, ba, bueno, gauza, segun eta gainera honetan neskekask parte handi hartu dute sorkuntzan, ba, bidei ezberdina daude, baina, klar, noski, hauek gure jatorria euskal dantzak izan da, gure jatorria euskal kultura, euskera izan da, ba, badago euskal kantu tradizionala, badaude euskal dantzako pausuak, badago euskal dantzako mugimenduak, euskal jantzia, azkenean badaka gure kulturaren sustraiak hor da den, naiz eta, ba, bueno, guk ez ditugun etiketak eta muga hori jartzen, ba, berez ateratzen zizkigun gauzak dira, eta dantzagarekidearekin, bueno, azkenean naiz eta pausu tradizionalak izan, dantzagarekidea da emaitza ez. Ikusi dugu, lan untarako egin duzuen bideo laburra eta kantuan erantzuten ditugu. Bai, hori izan da gure apostuetako bat, ez? Eta hau, bai izan da, gauza natural bat, ez? Azkeneko ikuskizunetan, edo bintzat kalerako egin genuen azken ikuskizunean bazegoen ere horrela, kapela edo abesten zen beste abesti bat. Eta beti zebiltzan, batez ere talde, bi taldekide, ba, beti abesten, eta ni beti zen, jo, hau txoiekin egunen batean zuzenean egin beharko dugu abestiarena. Eta pieza honekin, bueno, struktura edo zer egin, zer ez egin pentsatzen hasi ginenean, argi ikusi nuen zein zen emanaldi honetan sartuko genuen beste horrela ikutsu bat, eta izugarri ondo abesten dute, izugarri ondo etortzen zegu nabesti bat, erabili dugu, loa dien gerua, ze, bueno, ikusten dugu ere euskal kantutegian ere badagoela, bueno, matxismoaren arrastoak badirela, ez? Azkenean emakumea baitzen gara egiten zaintzen zuena seme alabak, aita itxasoan, kaitza, bueno, samin hori nabaritzen dena abestian, ba, bera, oso ondo ekerri gaitu, ba, hasiera emateko, ez, emanaldi honi, eta izan da, bai, jende asko gelditu zen harrituta, zein ondo egiten duten abestiare. Ba, laueme, izeneko emanaldiak dagoeneko bide hasi du, karrikarako bide hartuko du, eta ondoko itzorduak dagoeneko badituzu ezun baitzu, Gasteizen izango zaretela aipatuko du igande honetan. Bai, gaude igande honetan, Santa Maria Katedralaren palatzan egongo gera arratsaldeko 7:00, eta ondoren ja uztailera egingo dugu salto, 6:00 Arrasaten, 10:00 Bartzelonara goaz, beste Nunof jaialdira, Graziako, bueno, horrela, oratorio bada, katedral bateko oratorioa, oso toki berezia izango da pieza aurrera emateko. Eta abuztuan Liburneko Festartz jaialdien egongo gera 3 egunak, abuztuak 2, 3 eta 4, beraz, bueno, hasiera ezin hobea lanari erakusteko aukera, eta ziur ba etorriko direla, eta aber lortzen dugune udara o abuztutik bueltan beste emanaldi bakan batzuk ateratzen, eta datorren urterako ziurria baietz egokiko dugula hau erakusteko aukera plaza ezberdinetan eta eskualde guztietan. Zuen asmoa da ere uda honetan beste emanaldi batzuen. Bai, gainera eske zei gaude, ja badak baditugu aukerak irailerako bertan hitzordi batzuk. Hemen agian udazkena udaberria baino hobea izatea espero dugu. Orduan klimatologiko aldetik bentzat eta karrekan egiteko aukera izango da. Orduan bueno, baditugu hor orain ja irailerako eta aurrerako zenbait data istear eta ziurren aterako dela batema gehiago. Bai, erbe, obide, guztionekin gelditzen gara, entzuleari erranen dioguri bai, zuen berrizateko ba, aukera erresa dutela internet bidez, webgune osatu bat baituzu. Bai, webgunea eta sare sozialetan, ba, saiatzen gara ba, lan guztia bateratzen, larun bateko material grafiko ikaragarria dugu, jungo gara egun hauetan sareratzen, ze bai, bueno, argazkilaria, Mendi Urruzun argazkilaria artista bat egon zen emanaldian zehar, ikusi ditugu jalen irudiak, eta puf, txoratuta gaude, zazpiterdi audiovisualetakoak bideoz grabatzen egon ziren, bueno, material izugarria aterako da guzti honetatik, eta gomendatzen ditut ikusleak, ba, atik.com webgunean edo gure sare sozialetan, ba, jarraitzea pixka balana, eta piztea pixka bat, ez, gogo hori emanaldia ba, zuzenean ikusteko. Bosongi, ba, eskerrik asko. Eskerrik asko, zueri gomiteagatik, bine esker. Zanongi. Aspaldi lagatu ziren zermaik du handitan egin eta ni nola esan foko bazia nuelan ere burua ikusteken daurrian alima ahotik aukutzen amutxak dira esterik bizitza bakarra da ezer berririk musika egin nahi baduzu igo estena tokira eta zauela eman dena indarra baduzu sobe egunero jalatzen zira zer ikasiko duzu gero edani erantzunike nola esan munduari bira eman aniola airez lura goitik ikusi txori bat baniz bezan txak dira esterike bizitza bakarra da ezer berririk egan egin nahi baduzu aireratu izan aske dantza taldeko aiert behobiderekin mintzatu gara gaur Zabal, eta guk gaur hontan utziko dugu gure kultur atala, eta besterik gabe, nik bihar arte esaten dizuet, izan ongi, aio. Danborkada bakoitzean paparrean odolusten bazaizu jauregi asmatu honetako korridoreko ormak oroaka urbiltzen bazaizkizu Atzerria bostak obea txuloti Ikus badez akez utzi nahi ez arren atezarrek Zirrikitu asko haundi egiak dituzte aizu Eta bertatik isurtzen bazaituzu Aurten gogutako iraungitze datak Zertaz ari naizen badakizu Garestia da alokairua Salduz bizitza sinatuz itza ateazpitik Fakturaren printza jabearen dei bakoitzean Azkena helduko dela ikusten baduzu zok Irondartza ez badira nahikoa Txalupa galdua kanta paratzeko zepor Eta taupa desdiseña Tutako mundu labain korrura Aiura Galdu nahi ez dudan arren Telefonorik ez duen ura Iru ondartzak gatzez usten ditu Kotsak besekretia badu. Bekuselia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nahi zuen, sinema zitz egiten hasten maraiz. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aiz eita bost klon edo bost dantzeriztinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.